206-36-39-52. Досылайте смс 391-2224. 391-2224. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. У эфіры «Радыё Свабода». Наша перадача можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Ну а зараз вольная студыя. З мастаком Алексеем Марашкіным гутарыць Міхась Скобла. Гаспадар Алексей, мінулы месяц выдаўся для вас багатым на падзеі, на сустрэчы. Адразу дзве выставы зладзілі вы ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. Вашынгтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць дыктатуры». Дзе яна адбывалася, чым запомнілася і які мела розглас? Розглас гэтая выстава мела даволі вялікі. Ну, першае, трэба сказаць, што ў мінулым годзе, дзе па восені, такая выстава, але ў скарочы, на варыянце адбылася ў парламенце Эстоніі. Калі гаварыць пра Вашынгтонскую выставу, то яна адбылася ў будынку фонда Маршала. Ён быў офісам кандыдата ў прэзідэнты Маккейна. На ёй было прадстаўлена шмат твораў. 6 твораў маіх уласна. Мікола Купавы, Ігнадзя Драздова, Алеся і Юлія Шатэрнікаў. Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зрынаюцца з дапамогай вайсковых пераваротаў, якіх палітычных змоваў, народных паўстанняў. А наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва? Я так лічу, што мастацтва – гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце ляльки Шандаровича. Творы, фільмы Юрія Хашавацка. Возьмем «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку ўладу і наступ ідзеі якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасці выказацца на ўсю моц. Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу ў яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той ўладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца. Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць праўду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна. правдоподобна, гаварыць правду, не допускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека, бо смех, іронія, гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі некія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне, на гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-моему, было дыпламатаў, паслоў розных краін, то якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову, пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны, а гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца. Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна. Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку? Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат, беларусычык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю вам краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі ну бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачу, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерею беларускае мастацтва. Асобную галерею пры гэтай царкве святого Кирилла Туровского. Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы? Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зенона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію пазітыўную, нават калі ён гаворыць нейкія страшныя рэчы, ён падразумявае пазітыўную. Ну, а калі мастацтва ёсць разбуральнае, разбуральнае душу, а яно такое ёсць, яно існуе, як у музыцы, так і ў жывапісу, то, канешне, мы не можам сказаць, што гэта Божий промысел. Як вы ўжо сказалі, выстава мастацтва супраць дыктатуры перад ЗША пабывала яшчэ і ў Эстоніі. Ці плануецца паказваць яе і ў іншых краінах? Плануецца паказаць у іншых краінах. Нас мастакоў запэўнілі, што яна будзе паказана ў Кангрэсі, пасля ў Канадзі, ў Фінляндзіі. Давайце вернемся да падзеяў у Беларусі. Вы ў Нью-Йорку бралі ўдзел у акцыі пратэсту перад будынкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Давайце згадаем падобныя акцыі ў Беларусі. Вось выступае публічна кіраўнік беларуска хельсінскага камітэту Олег Гулак і кажа пра пікетоўцаў. А навошта яны пайшлі на тую плошчу? А як вы лічыце, ці патрэбныя акцыі пратэсту ў нас у тым фармаце, у якім яны адбываюцца, і з тымі наступствамі, якія пасля іх маюць месца? Ніякіх наступстваў, скажам, не было ў Нью-Йорку, калі мы сабраліся там каля 60 чалавек, у тым ліку большасці моладзі з чорна-белымі сцягамі. Ніякай праблемы не было. Недзе паліцыя стаяла з боку, і нехта падышоў, запытаў, а што вы тут робіце? То тыя сказалі, мы ведаем, што у вас будзе пікет, і мы абараняем вас, каб ніякіх не было эксцэсаў. Вось, у нас жа другая сітуацыя. У нас жа пікетоўшчыкаў, якія, як кажуць, зладзілі гэты пікет, то, канешне, чакай наступству, чакай арышту. Недзе напрыканцы 80-х гадоў я ехаў у Харватыю і прыпыніўся ў Львові. То ў Львові на плошчы сабралася маленькая купка апозіцыйнай моладзі і сталых людзей. Я тады падышоў да іх, мне было цікава, яны раздавалі гімн, той украінскі гімн, які быў забаронены. І што з гэта атрымалася? Плошча збірае шмат людзей. Поэтому любы пікет, калі ён патрабуе справядлівасці, свабоды, незалежнасці, хай хоць адгукнецца ў аднаго чалавека, але ён адгукнецца, это толькі на карысць, будзе. Поэтому я лічу, што гэта неправільна заключэнне прадстаўніка, там больш хельсінскага камітэта. Спадар Алексей, пакуль вы былі ў ЗША, у Менск прыязджаў мастак Барыс Забораў. Наколькі я памятаю, у 1980 годзе ён эміграваў у Францыю, уцёк, як ён сам пісаў, з краіны ўзорнага таталітарызму. І вось рэспектабельны мастак ужо дае інтэрв'ю БТ, яго выставу ў Менску адкрывае міністр замежных справаў Беларусі, ён дорыць Беларусі свае палотны. Так, збоку, калі глядзець, атрымалася добрая карцінка на паказ Еўропе, як беларуская ўлада павярнулася да яе тварам. А вы можаце неяк патлумачыць, навошта ўсё гэта вольнаму мастаку Забораву? Тут воля мастака, як кажуць, ён свабодны ў сваіх праявах, у творчых праявах і арганізоўваць выставу там, дзе ён хоча. Але ў дадзеным выпадку я яго не падтрымліваю. Відаць, ён ізаляваны і не ведае, што ў нас робіцца. Ён дае падставы спекуляваць нашым уладам на яго імені. Это, так сказать, недобрая ласка для нашага дэмакратычнага руху. Ну, і ще раз паўтаруся, відаць, гэта яго на выбар. Хаця, напрыклад, ён не толькі ж як мастак, ён ще й тэарэтык. І хіба апошняе пытанне. У Беларусі спадар Алексей сёння хтосьці назірае гэтак званую лібералізацыю. У Менск прыязджаюць высокія чыноўнікі за ўразвязу, міжнародны валютны фонд дае Беларусі крэдыты, пры адміністрацыі прэзідэнта створана грамадская рада. А што бачыцца вам за ўсімі гэтымі працэсамі, якое ваша разуменне магчымай лібералізацыі ў Беларусі? Ну, я лічу, што гэта ідзе гульня. Я коротко скажу, што датычыць, скажам, крэдытаў, то ў нас вельмі кароткая памяць. Вы ведаеце, што 10 гадоў таму назад, можа троху болей, як Лукашэнка заявіў, што мой народ не жыве ў крэдыт. Беларусь і з пункту гледжання культуры, і з пункту гледжання вот той, што робіцца ў нас і эканамічнай сітуацыі. І калі, скажам, нехта пойдзе ў гэту назіральную раду, што значит назіральная рада? Вот каб это быў орган контролю непадуладнага ўладным структурам, то я за. Зробім мы з вами такую раду і будзем кантраляваць, што робіцца і на весь свет гаварыць. Поэтому, ва всякам разі, я на баку тых людзей, которые гаварыць, што наўрад ці зараз і катагарічна, і нельга ісці, таму што якія паўнамоцтвы? Тут трэба крэсліць паўнамоцтвы гэтай рады. Калі гэта паўнамоцтвы контролю, калі гэта паўнамоцтвы выявляць вот хібы, парушэнні канстытуцыі, вот, то это адна справа. А калі просто так назіраць, сядзець, то нашы назіральнікі былі, як кажуць, на выбарах, і што з гэтага атрымалася, поўная фальсіфікацыя. Гостцем у вольнай студыі у Міхася Скоблы быў Алексей Марашкін. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.